Ja, känner mig välkommen till Magnat Radio. Det är lördag, 8 oktober. Vi sitter hemma hos mig. Heter på ett tag. Pilsner här. Vi mjukar helt enkelt upp inför kvällens spelningar på Underbar. Ja, vi snackar alltså om Ludvika, alltså det är, så ni vet vad ni... Och det är egentligen inget fel på Ludvika, det är bara att det kanske händer lite för ofta. Sällan. Men när det väl händer, då jävlar. Ja, ni har säkert förstått att det är att vi är från Dalarna på grund av vårt mål. Fan, Emil, du får säga någonting också. Men det är fantastiskt. Jag måste bara få säga att dalmål är ju helt fantastiskt. Det är faktiskt... Alltså när man hör... Eller inte när man kanske hör sig själv. Ursäkta min förkylning förresten. Men när man hör andra på tv som kommer från Dalarna så blir man lite glad ändå. Jo, för det låter fint. Det sista som vi hörde med dalmål på tv, det var Robinson. Och jag trodde jag skulle dö när jag hörde hon prata. Hon kommer från Smedjebacken, kan vara det. Men varför... Nej, jag fattar inte det där, varför det är så farligt med dalmål egentligen. Hörde du inte hon som var från Smedjebacken? Ja, så det är någon från Smedjebacken. Hon åkte ur ganska... Nej, hon valde att åka hem, va? Skitsamma, det var det värsta jag hört. Ja, okej. Det är så jävla mycket mygg nu. Ja, vad fan, det är så det låter liksom. Nej, men jag tycker ändå att det är... Ja, det är lite så här finsk. Det är lite som gotländska. Ibland kan man inte höra skillnad på gotländska och dalmål, för att vi pratar ungefär lika. Men att de som är gamla och bor på Gotland har ett eget mål, precis som här i Dalarna. Ja, och vi låter ju också säkert jävligt nördiga, men jag pratar fan hellre dalmål än något annat jävla stockholmsk. Jag har träffat en person från Gotland och han pratade typ stockholmska. Men när man det beror på var man bor på Gotland också, för de har olika olika mål på Gotland. Vissa, precis som vi har här i Dalarna, vissa, men vi bor ju nära olika färjan mål. Så då pratar de typ stockholmska. Ja, men det, fan, ta Dalarna då, typ Borlänge. Oh, fy fan. Borlänge har nog faktiskt det värsta målet. Nej, i Dalarna. Nej, det tycker inte jag. Alltså Ludvika eller Smedjebacken, ser folk som är i 40-årsåldern. Det är det värsta. Har ni sett Grängesberg? Nej, vänta. Har ni sett... Men jag måste få ta upp den. Nej, men lite av det också. Jag och Emily här har skrivit en bok som heter Vem fan behöver TV? Lite av det som boken grundar sig på är ju filmen... Vad fan heter den? Men nej. Men vad heter den? Oh, men gud vad hemskt. Jag gillar inte ens den filmen. Nej, men vad heter den? Masjävlar. Det är den värsta... Det är den värsta... den filmen är den värsta skildringen av Dalarna som jag vet, för att det är också så typiskt att hon som kommer hem och ska fira sin mamma eller vad fan det är som fyller år, att hon är så framgångsrik. Hon är framgångsrik som fan och åker runt i så BMW 4-hjulsdriven Jeep för att hon jobbar med data i Stockholm. Vadå, är inte det lite så här sann klyscha eller? Men det är ju verkligen inte det. Alltså vi försöker ju göra Dalarna till någonting som det inte är. Alla som bor här är inte bonniga eller liksom inte förstår vad data är. Alltså det blir liksom... Ja, men det är helt fel bild. Det blir alltså, så jävla förbannat. De kör ju med breda penslar för att det ska vara så att det blir liksom så här, vet alltså, vad som händer. Men jag tycker inte det är verkligen sanning i en klyscha. Nej, alltså, det är bara för att folk som vi umgås med kanske inte är så bonniga, men jag tror definitivt att folk är mer bonniga här än... Ja, men det finns ju absolut. Men grejen är också att om man tittar på typ så nationellt, så i Dalarna sticker ju fram väldigt mycket som varumärke, plus att vad heter det? Ja, det är midsommar och typ... Nej, men Dalarna är Sveriges starkaste varumärke, plus att Dalarna också utvecklas mest i Sverige av alla län när det gäller alltså yrken. Alltså olika typer av yrken. Jag tycker att det är samma grej som han Moreus nu har i ett TV-program. Och han marknadsför ju verkligen Dalarna. Då tycker jag att det är det han marknadsför. Det klassiska, gamla. Det är inte som att det är värsta modern. Men det är det han försöker med. Det är därför han plockar in olika typer av musik i hans program. Jag vet, men du annars kan hade säga ju att det är plockat modernt. In. Jag tycker inte att Dalarna bara är modernt. Men jag tycker att man gör fel när man bara visar en negativ bild av Dalarna. Som att vi typ inte fattar någonting här. Och det blir jag jävligt irriterad över. Alltså som att vi inte skulle ha en dator fast hemma här. Fast vi tycker ju det lite själva om folk, eller? Så här typiskt så här 50-åring från Dalarna. Liksom. Alltid när det ringer in, lyssna. Det här är så jävla kul. Jag brukar lyssna på Vaken. Heter det? Nej, inte jo, Vaken. Det är P3 och P4. 12-6. Heter du fortfarande Vaken? Ja. Du brukar jag lyssna på när jag går och lägger mig, så tänker jag så här, om jag ska bara ha det på. Och sen så får jag alltid typ stänga av, för jag skäms så mycket, för det är alltid folk som ringer in. Och det är alltid den som är dryg och får mig att stänga av här från Dalarna. Häromdagen var det någon som ringde från Säter och typ hade så här värsta egenskriven låt. Alltså jag tror jag höll på att dö. Ja, men jo, det är men kanske... Det kan mycket alkis som ringer in till det där. Jo, det är väl sant. Det är på natten, så att det är väl lite speciella människor. Det är inte väl Karlavagnen förut, va? Nej, det heter men... inte Karlavagnen. Nej, det heter Vaken, det har hetat länge i flera år. Men Karlavagnen är ju innan Vaken. Vaken är olika saker. Ja, men det kommer efter Vaken. Det här är typ... Nej, det kommer efter Karlavagnen menar jag. Då menar jag det som är från 10 till typ någonting. Ja, men det är Karlavagnen på P4. När de får ringa om sina problem typ. Ja, men det är Karlavagnen. Mm. Men jag vill i alla fall för det, alltså inte, det kommer aldrig gå att förändra bilden av Dalarna, men jag tycker att det är fel att alla tror att det är så värsta trashiga jävla typ bondesamhället från typ 1940, för det är fan inte. Nej, det. Nej, men jag tycker att det är lite dubbelmoral att använda det hela tiden. Så använda... alla landskap har väl såhär... Men det är väl ingen som gör film om det är ingen som gör film om typ Hälsingland. Nej, men det är folk som gör film om Karl eller liksom typ såhär, Norrland liksom, har vi ju såhär jägarna och där, liksom, och att det, det är också såhär inbitna bönder liksom, som Smala skjuter sussi. I luften med hagelgeväret liksom. Smala sussi, ja. De där, det är liksom Värmland. De är precis lika trash. Vi hatar alla era regissörer som försöker göra filmer som ni tycker själva är roliga om landskap som nej, inte stämmer. Nej, för jag tror inte det, för det är faktiskt en tjej från Falun som har gjort filmer. Jag tror att det är hennes... Jag tror inte att det bara är hat bakom, jag tror att det är lite kärlek. Ja, men det är klart det är väl det som är liksom, grejen. Liksom. Men vart hittar man kärleken i den jävla filmen? Ja, det är lite... Ja, skit i det. Det är ingen som visste varför. Apropå ingenting, vad tyckte ni om premiäravsnittet av det här programmet? Jag har dock inte lyssnat på den. Jag är ledsen. Jag har inte gjort det. Ja, det är lika bra kanske. Jag tänkte så här, lite så här var min första tanke var. Jag sa inte så mycket. Jag hade ont i halsen. Nu är du ont i halsen, men nu snackar jag mest ändå. Ja. Ja. Jag tänkte lite så här, min recension av vårt första var att två solar. Jag kanske borde tänka lite mer när jag pratar. Och nej, men det är som är grejen, man ska ju säga det. Det ska ja, bara komma fan. Liksom. Och sen var det Lisa, så fort det kom något seriöst och bra, då var det Lisa som kallade och du och jag satt typ som två frågor. Ja, alltså, jag kanske snackar max 30 sekunder en timme och 20 minuter. Men det finns så... Jag tycker att det var ett bra jävla... Men du har inte breakout. Lyssnat. Nej, jag har inte lyssnat på det. Breakout! Nej, men det, jag tycker ändå att... Om man inte har gjort det tidigare, jag tyckte det var schysst. Alltså jag har inte lyssnat på det, men jag tyckte att diskussionen ändå var vettig och bra. Fan, vi sitter inte och pratar om massa snaskerier. Det är ju vettiga saker vi pratar om. Problemet är ju att man får lite panik när det blir tyst. Så man tjålar nästan hellre än vad man är tyst. Och det blir inte alltid bra. Alltså det känns som att man liksom bara... Det blir P1 av alltihopa, liksom, tyst en minut, sen bara... Någonting som jag egentligen skulle vilja prata om, det är att både du och jag, Emily, var ju på Annika Östberg, hennes föreläsning här i Ludvika i måndags. Va? Liksom. Alltså, ja, det var, vart var det någonstans då? På Aveny i Ludvika. Ja, jag har en bekant som var där. Han sa att det var bra. Det var typ medelålder, kanske 65 plus, eller? Nej, lite yngre var det. Jag visste inte om att det 60. Var så, hur ska jag kunna gå dit liksom? Det var nej, det var det jag tänkte också, var deras marknadsföring. Nej, ja, men jag har också hört det. Jag har hört från andra håll att det har varit dålig marknadsföring. Men den föreläsningen med henne var faktiskt jävligt bra. Man vill bara krama henne, hon är en helt fantastisk människa. Som min mammas grannfru då sa, att hur kan man liksom vara normal i huvudet efter att man har suttit i fängelse i 30 år? Det undrar jag lite också. Fast också, nu ska vi gå in på de här klyschorna igen. För när de publicerade här i NLT, eller Dalarnas tidningar, så stod, var det någon som hade kommenterat, var det du som sa det? Nej. Var min mamma. Någon sa att de hade kommenterat så här, jaha, ska vi bjuda in Clark Olofsson och Svartenbrandt också. Alltså så bittra för att hon har fått komma hit efter det hon har varit med om. Och det är så jävla roligt. Det hon sa som jag tog mest, alltså jag tog till och med väldigt mycket av vad hon sa. Men det som jag tyckte var ganska intressant som hon sa var att om hon hade gjort det här i Sverige som hon gjorde, då hade hon fått högst 2 år. Mm. Och ändå sitter folk i Sverige och är bittra när hon har suttit inne i... 28, 30 år. 30 år har hon suttit inne i fängelse. Amerikanskt fängelse. Och okay. det roliga var att alltså hela, eller inte hela USA, men hela den delstatens rättväsende kan man kalla det för, har alltså försökt att få henne dödsdömd för det. Men det är roligt alltså. Ja, och hon har inte ens gjort någonting. Och hon sa det själv att till exempel om vi säger att jag och Emily skulle råna en bank i USA och så kommer det in en polis och så kommer det in en polisman och skjuter Emily. Då är det jag som blir dömd för mordet på Emily. Fast det är en polis som har skjutit henne. Om någon kom in i din lägenhet och skjuter någon, då är du lika skyldig som den som har skjutit. Mm. Nej, alltså, hur kan det vara så då? Om du är med i rummet så räknas det som... För att det är USAs rättssystem. Nej, det är inte hela USA. Inte, det men den delstaten. Nu är vi inne på det här igen. San Francisco. Kalifornien. Lagar och ja. Jag hänger inte med alls. Kalifornien bodde hon inte i. Men San Francisco ligger väl i Kalifornien? Det var där det hände. San Francisco ligger inte. Jo. Jag kan inga delstater, ingenting. Inte San jag är fan koll på USA. Hur som har skitsamma, det var det som var så intressant. Det var det hon började med, straffet. Det var det enda man också ville höra. För man ville liksom... Hur man allt, i och för sig hon... Ja, nej, att hon har varit med. Och jag har sett faktiskt i tidningen att hon har sagt flera gånger att hon var... Vad heter det? Hon provocerade så att de började bråka eller någonting. Hon var med, men hon har inte gjort någonting. Hon har inte hållit i vapnet, hon har inte sagt åt någon att skjuta. Men ändå är hon precis lika skyldig som hennes kille som sköt. Mm. Och därför fick hon så många år och i typ, vad sa hon, i typ 7 år, jättelänge höll de på att debattera om hon skulle få dödsstraff eller inte. Alla ville att hon skulle få dödsstraff. Nej, 2 år var det. Ja, 2 år. Ja. Och hon fick sitta och lyssna på liksom när de debatterade varför hon skulle dö eller varför hon skulle leva. Ja, nu sitter du med mobiler, jag vet inte, förra avsnittet ja, var det ju jävligt mycket störningar. Det var min. Det var det? Ja, jag vet inte fan. Sorry. Det var min som... Som det är några störningar i det här avsnittet så ber vi om ursäkt. jag vet inte, ja, det är så jävla drygt det där. Jag var tvungen att klippa bort en jävla massa liksom, för att det lät för mycket liksom. Men det jag kan tänka mig med det där är att det man fick känslan av var att det här var typ kortversionen, eller hur? Alltså det var en timme, det var lite för kort. Men, var så här, nej, 1 timme och 20 minuter va? Men henne, inte programmet utan hon. Ja, men nu hon menar vi Annika Östberg. Hon pratade 1 timme. Ja. Men, fan, det, nej, men det som jag tyckte om med henne faktiskt, det var att det verkade som på henne i alla fall att hon gärna hellre pratade till ungdomar än till vuxna. Ja, mycket hon sa lät som att det var egentligen till ungdomar, vilket jag tror att om de hade marknadsfört bättre så hade det varit mer ungdomar där. De ungdomar som var där, vi är inte ungdomar, men de som var yngre än oss, de var där med någon gammal. Alltså, men de var ändå ganska tagna av det hon sa, kändes det som, för de satt ju kvar längst av alla. Jo, men det var ju ingen där som var ung. Nej, så är det. Och jag tycker nog, eller jag kan tänka mig ändå att ta hit henne igen, men att skolan får lyssna på henne, för att hon pratade väldigt mycket om typ etik och moral och hur man väljer sina val i livet och hur viktiga de kan vara. Det tyckte jag var jävligt fint sagt med tanke på hennes hemska berättelse. Alltså just på det här med valen, för hon valde ändå att vara en god människa i fängelset istället för att vara tvärtom. Hade hon berättat om några tunga anekdoter från fängelset då? Ja, men lite. Hon berättade att det värsta, fast det visste vi ju, det värsta man kunde vara i USA är ju polismördare. Ja. Så att hon sa... Inte våldtäktsman eller? Nej, du var cup killer, det sa hon liksom rakt ut. Att det är det värsta man kan vara. Sen sa hon också att det var typ, det fanns några, det fanns ju undantag. Men alla tilltalade henne, alltså de tilltalade dem med nummer. Och de tycker att om du har mördat en polis, då är du liksom... Alltså hon sa ju inte det rakt ut, men de har ju liksom trakasserat. Men det är det värsta, henne. Ja. Det är det värsta man kan vara. Alltså det var så mycket saker som bara hände i fängelset. Typ att man folk inte fick försvann, ha... Folk försvann. Man visste inte var de tog vägen. Alltså man fick inte ha vissa typer av underkläder. Man fick inte ha långt hår. Man får inte ha långt hår. Man får inte ha färgade trosor. För att då ska bli vakterna... Uppkåtade. Ja, och det roliga var att de vakterna blev uppkåtade och typ våldtog en intern. Då var det alltid internens fel som hade gjort någonting. Ja, då har ju så här vakterna så här typ fullmakt liksom, kan göra vad de vill liksom, bara det, men det sa hon också att hon var det värsta som man låg och var rädd för på nätterna eller på när man gick och la sig i sin cell, det var att en vakt skulle knacka på alla celler och gå med nyckel och riva upp alla dörrar och gå in i cellerna och riva ut allt man hade. Och hon sa det, hon bara, man vet inte vad de skulle ta bort eller vad de skulle lägga dit. För att det gjorde de också, för att alltså det är så sjukt jävla rättssystem i USA. Men hon, det som jag tyckte var ganska intressant, det var att hon var ju inte bitter överhuvudtaget. Hon tyckte ju att det var, hon tyckte att den tiden hon hade suttit var liksom, hon bara, vad ska man sätta för pris på att jag har mördat någon som har familj, som har barn. Ja. Hon tyckte, hon var inte alls bitter. Sen är det ju den här delen som du och jag, jag tror att både du och jag kan absolut ingen av oss kan ta till oss. Det var väldigt mycket religion, faktiskt. Alltså hon är precis lika kristen som den typiska amerikanen som man tror. Alltså det var väldigt mycket gud. Ja, hon blev väl liksom så här, hon tog emot en massa religion och grejer för att kunna liksom överleva i fängelset. Jag kan också säkert förstå. Hon var väl inte religiös innan? Hon pratade väldigt mycket om hopp. alltså om hoppet. Ja, man behöver ju någonting, om att, man behöver någonting att tro på liksom, tror att man, för att kunna överleva. Det. Liksom. Alltså, har man suttit i det hårdaste kvinnofängelset i den delen av USA som hon satt i, så behöver man nog faktiskt tro på Gud för att kunna överleva. Ja. Jag vet inte, men jag tror att man blir så... Fast det var ändå väldigt så tag, alltså man blev väldigt tagen. Här nu i Sverige så pratar ju inte hon om Gud på det sättet som man gör i USA. Hon pratade om en högre makt typ. Ja, hon pratade inte om Gud utan om en högre makt som man kanske måste. Hon pratade ju mycket om hoppet och det kopplade inte jag till religionen så. Ja, men hon pratade om Gud. Ja, men jag tyckte att det var väldigt fint när hon pratade om ögonblick som förändrar livet. Alltså att varje gång hon hade gett upp helt, så hade det kommit någonting som sa till henne att du ska göra det, du ska göra det. Alltså hon fortsatte hela tiden. För jag fattar liksom inte hur man ens kan vara inlåst 2 år utan att dö. Hur länge har du suttit? 30? Hur många kvinnor var intagna där? Ja, vad sa hon? Att det var ett fängelse byggt för ungefär 1500. Och det hon satt 2800. Så att hon det var... satt ju med hon Manson, vad heter hon? De som har mördat Sharon Tate. Charles Manson? Inte han, för nej. Jag vet inte honom, men hon... fan heter hon? Hon berättade i sitt sammanprat, så pratade hon om en som var mördad som var typ den värsta... Alltså, jag har ju läst allting om det mordet. Men jag inte älskar ju det kan man inte säga. Men jag är väldigt fascinerad av det, ja, det mordet. Intressant. Och en dog ju cancer nyss, men den andra, fan heter hon? Ful som fan. Men du är den som kan det där i det här sällskapet. Jag är helt lost. Hon var den värsta av Manson Killers. Liksom. Hon var skitful och hon var vidrig. Hon var liksom hennes typ bästa kompis. Hon sa att alla... Och hon, det sa hon ju. Och det, hon var så fin. Hon, alla som pratade spanska och som inte kunde prata engelska. Hon hjälpte alla. Hon liksom var så här... Det var ett jättebra exempel. För hon tog upp det här med att det var en kvinna som satt med henne i det här fängelset som inte kunde engelska, jag förstod. Alltså inte kunna i alla fall skriva det på ett professionellt sätt. Som hon hade hjälpt med. För att hon hade fått en dom. Och socialen hade tagit hennes barn. Och sen så hjälpte Annika henne att överklaga den domen. För att hon, den här kvinnan, ville att hennes barn skulle tas hand om någon, av någon familjemedlem. Visst var det så? Och de överklagade 2 gånger. Och till slut så de vann domen. Så att det var typ den här kvinnans faster eller moster eller vad fan det var som fick ta hand om det här barnet. För då kunde de åtminstone få träffa dig i det här besöksrummet som de hade. Men för att hon brydde sig jäkligt mycket om alla andra interner. Fan, ringer det här. Som satt på den avdelningen. Jävligt grym. Men, ja. Jag får gå henne iväg. Ja, hur som helst. Det som är grymt med henne var i alla fall att hon... Tycker jag, när hon berättade också att hon hade blivit vald av 2000 interner att sitta med i det här rådet som var mellan administrationen på fängelset och internerna. Och att hon fick igenom en hel del vettiga förslag åtminstone. Kör vi? Ja, nu är vi tillbaka här. Nu var jag tvungen att släppa in Kalle Törnqvist. Tjena. Hej. Hur lever livet? Livet lunkar på. Ja, skönt. Vad syns du med om dagarna? Ja, det är mycket actionfilm. Jaså? Nej, det blir väl en stadiga 6 folkare i veckan kanske. En påse chips på helgen om man har tur. Ja, okej. Okay, men du jobbar fortfarande som lärare, eller hur? Nej, det var vikarie. Jag har lagt ner den pedagogiska karriären. Nej, vad gör du nu? Jag kände att jag tömde ut min briljans där rätt snabbt. Du var ju musiklärare ett tag också. Precis, precis. Du försökte lära dem lite rock, men det var ingen som tog emot det liksom. Det blev dålig stämning när jag försökte ta fram Zeppelin där. Jaha. Bland eleverna alltså? Ja, det var en svår förståelse. Svårt att få förståelse för musikhistoria. Jag har aldrig känt mig så ocool som jag känner mig inför ett gäng 12-åringar. Det var fortfarande All My Loving med Beatles och Herr Gurka, Dansammar, Surka. Hur går den? Nej, det var ju... Ja, men alltså, jag tycker liksom att typ ser mig hela tiden. Det är fan pinsamt. När jag gick på högstadiet och så vidare, då vet du, musikundervisningen var ju så jävla dålig så att det var ju pinsamt. Alltså. Jag hade kanske, när jag gick i 8-9 eller något sånt där, då hade vi liksom bara... kanske ja, 3 musikpass på under till ett läsår liksom. Vad så, hade vi ett prov på slutet av läsåret och som och det provet baserades på det betyg man fick liksom. Var det inte alltid så att vi hade liksom ingen musikundervisning hela läsåret och sen gjorde vi det provet och den som fick MVG fick MVG i musik. Så det var alltså, det hade vi dåligt också, men jag kan hålla jag får säga alltså så här var det ju att när man hade, om man skulle haft en engagerad musiklärare så hade man ju säkert lärt sig mycket mer om musik, men med tanke på att man hade en dålig musiklärare så har man också lärt sig en jävla massa annat om musik. Nej, så tycker inte jag. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det var... Tycker du att du hade en bra musiklärare? Ja, jag tycker att det var... Och nu i efterhand, han brukar spela ibland nere på piren och alltså, han har ju bättre musiksmak än vad vi hade då. Du hade Åke Jonsson? Nej. Alltså nu snackar ni om lärare. Det är ingen som fattar det. Nej, liksom. Men jag menar bara att det kanske inte alltid är lärarens fel, utan kanske tvärtom, att vi var precis lika som Kalles elever. Alltså vi gillade typ så Aqua istället för det han gillade. Alltså vi sjöng ju fortfarande Beatles. Ja, när man gick på, i grundskolan då hade man ju, de flesta hade ju jävligt dåligt. Det, är alltid, det var ju topplistan liksom. Det går ju inte att undervisa i smak. Nej. Nej, alltså, musik alltså, på, i grundskolan man, ska ju, vet du, vara... Jag vill veta vad man ska läsa då i storhet. Nu ska jag bråka. Jag vill veta vad som krävs för att bli musiklärare. Ja, men man ska kunna... komponera saker, eller vadå? Alltså, det är ganska... Alltså, om du just, går i en liten sak, kan du bli musiklärare? Just så här, alltså, vad ska du ha för... Vad säger du på... Meriter? Ja, det är väl 5 år på lärarhögskolan. Det är väl som alla andra lärare, 4,5 år och sånt där. Ja, men du har inte gjort det. Nej, fuck, jag var på... Du måste ha någon. Nej, men du är nog lärare i grund och botten. Nej, vad fan är det? Nej, jag är ju utbildad inom jag är kulturvetare kanske, för jag har ju läst fan vad grymt ändå. Jag har ju läst musikbransch. Nej, musikbransch för sen har jag läst princip kulturvetenskap i 3 år. Så det kan man väl bli någonting på. Vad sa du? Det kan man väl bli någonting på. Förhoppningsvis, annars har jag lånt ingen nytta. Men vad gör du nu? Nej, men alltså, är du arbetslös nu eller jobbar du? Jag är så arbetslös man kan vara. Jag har varit arbetslös i 1 år nästan. Fan, pissigt. Men du har ju massa kvaliteter. Fan, kulturarbetare. Ja, men... Då kan man bli kultursekreterare. Jag är också utbildad. Jag jobbar ju på en jävla skit. Inom ljud. Ja, men det är klart att man vill liksom jobba inom det man är så här, typ utbildad till. Liksom. Det, så är det ju. Men just... det där med när man har utbildat sig till någonting inom kultur eller sådär, då är fan, det är så mycket jävla kontakter man måste ha liksom. Men problemet var ju det också att jag valde spår när vi hade en regering och sen så helt plötsligt mitt i alltihop så byter vi regering och så sitter man där. Vilken regering har vi nu då? Men alltså, har vi den lite sämre alternativ. Ja, den blåa alliansen. Prata inte för mycket politik, för då säger Hjelm sig, jag är neutral, säger han alltid. Nej, men skitsamma, du är inte det, det vet vi. Det du inte är falskt. Han säger nej, det. Så alltså, det var bara någonting jag hävde huvud med. Nej, du vill inte gärna att vi går så här i politik. Jag skiter. Men det är ju värt att nämna i sammanhanget att de pengar som läggs på kultur idag. Nej, inte sådär. Inte röra micken. Det är väl tillräckligt för att driva en mindre korvkiosk liksom, i princip. Det är de pengar som finns idag. Det läggs inga pengar. Kultur subventioneras inte och kultur prioriteras framförallt inte idag. Jag kan säga så här att jag sitter med en massa såna här rapporter, utredningar och allting. Och när man kollar på vad som gör att folk till exempel flyttar till en kommun eller varför man rör på sig eller varför människan trivs, så är det för att det första att när en familj flyttar till en annan, så är det för att det finns mycket på fritiden och kulturen att göra. Alltså inte för att eller för att man hittar ett jobb eller ja, men kultur och fritid spelar jättemycket roll när man flyttar till en kommun. Typ ett äventyrsbarn. Nej, inte det, utan att det finns mycket och annat. Det är en förbannat knepigt sätt att sköta en förvaltning på. Det är att baka in kultur och fritid. Vissa städer har en helt egen kulturförvaltning som har helt egna pengar, helt egen budget och helt ja, egen du jobbar ju kultur. Ja, men alltså, jag vill jättegärna komma tillbaka till det här. Det andra varför en familj flyttar, det är för också att eller varför, nej, inte familj flyttar, men varför ett samhälle mår bra, det är för att det finns mycket kultur. Man går på teater, man går på film, alltså allting det här, man går på konserter. Det, det är väl kanske typ fem... Inte... Nej, nej, det är bevisat att... Sa jag någonting? Nej. Han är... Det är inte lite intressant som han liksom, säger. Jobbar du jobbar ju med kultur. Erkänner att du också har sport med på det? Nej. Men han som du jobbade med som bara satsade alla pengar på sporthallen, du blev helt tokig. Alltså sport är ju inne i samma budget, eller hur? Vi har, ja men så här är det. Jag jobbar på kultur och fritid, men den budgeten är tvådelad kan man säga. Så att vi har ingenting med fritid att göra, utan jag har bara med kulturen att göra. Okay. Och huvudsaken är att kulturbudgeten går ihop, så kan vi flytta de pengarna lite. Så det har inte varit mer åt sporthållet? Jo, om man tittar på hela förvaltningen sätt så ligger typ så här 54% på sport då, eller på fritid då. Och sen så resten ligger på kultur. Vilket i och för sig också är en viktig sysselsättning för unga. Absolut, nu med föreningslivet, för att det handlar om att engagera. Fast jag undrar också vad genererar mest pengar? Alltså vilka får lättast pengar om de inte skulle få bidrag? Sporten eller kultur? Jag ska säga så här. Alltså att, sport känns som att det är alltid. Nej, men jag kan säga så här. Att vi märker också att det finns andra direktiv från regeringen. Och då blir det så i kommunerna, för att vi har, alltså kommunerna får ju mindre och mindre pengar, desto mindre och mindre skatteintäkter man får. För att vi har en blå regering. Allting hänger ihop. Och jag tror att det bara i så här storstadsregioner, då är det skitsamma egentligen. Men i alla små kommuner, vilket är typ 290 stycken minus alla storstadsregioner, så är det att man märker ju av att man får att man får mindre i budget för sådana saker. Men sporten kommer alltid dominera för att det är flest föreningar. Men det är en sak som gör mig jävligt förbannad, för att det verkar alltid finnas någon slags motsättning mellan kultur och idrott. Varför denna motsättning? Jag menar, det är inte som att de två har så här 50 miljoner delar på ett år och sen så tar sporten dem med våld. Jag kan svara på det om du vill. För så här är det, att till exempel att nu pratar vi om ungdomar då, eller barn och ungdomar främst, som är engagerade inom sport. Ofta får man de föräldrarna med sig. Det blir så här, men vi säljer strumpor, vi säljer bingolotter, vi åker och hämtar och lämnar och skjutsar till olika matcher. Vi står med som domare inom kulturen. Kulturen är fortfarande ett finfult område. Förstår du vad jag menar? Antingen så är det fin kultur eller så är det fun jävla brunkultur. Och det kan man kan aldrig få med sig den här jävla ångvält som man kan aldrig få med sig den här bredden av människor som man får inom fotboll. Men det eller jag säga, det som, går inte. Vad känner jag att Alexander Högbom håller på att skapa på glashuset? Det är en helt ny variant av kommunal musikskola som aldrig har funnits. Fast det är inte kommunalt, utan det är studieförbund, men de får bidrag från kommunen. Ja, alltså, vem är intresserad på att lyssna på det här? Snacka med Ludvika liksom. Vi kan bredda oss lite, men... Rockscenen i... Vad fan är du på någonstans? VBG. Varberg. Är det rocken där? Ja, vi är totalt obefintliga. Det är på stadig import där på sommaren. Sen hur många är det som bor i Varberg då? Skulle vi typa på en... Kan det vara 70-80 000 kanske? Sånt där. Så är det många alltså. Ja, tror du var det en jävla byhåla liksom? Ja, det känns ju som en byhåla. Det är liksom Kalmar, en stor liten stad på något vis. Inte som Örebro alltså. Det är också lite men så är det verkligen fall Örebro. Är det jävla fan det värst? Ja, det fan det kan vara. Vi var ju var på och spelade på den festivalen Live at Heart. Det var ju jävligt trevligt tillstånd. Har ni kollat på Ishan Nash Grifka någonting han spelade där? Nej. Martin såg ju inte så mycket. Martin har inte pratat om något annat de senaste 3 veckorna än den konserten. Ja, det var väl han var ju ute i bussen spelade han liksom. Alltså vad heter han sa? Folk och rock i Malmö. Vad heter han alltså? Vad sa du? Israel Nash Grifka. Okej, ja, men då fick vi det sagt. Snacka högre. Jag tyckte inte det var så bra. Det på om du frågar. Nej, alltså, det fan, smakning som baken, den är ju bred liksom. Vad fan är det som är bra här i världen då? Rock'n'roll och bärs. Nej. Ja, det säger man bara för att man sitter här, men... Men det känns som att det är mycket som har varit bra som har gått ur tiden på något sätt. Eller, ja, det får du utveckla dig. Jag är totalt negativ nu. Du får igång välten, kör igång igen. Det var så kan prata, jag har varit så hes i en hel vecka så nu kan jag ändå prata. Men jag tror att det är ganska mycket som... jag tror att det är mycket som har varit, eller som har varit bra, som vi fortfarande tycker är bra, men som har gått ur tiden för att det är andra saker som gäller. Alltså vi får ju helt enkelt acceptera att man lever i en mer digital värld som gör att saker och ting som har varit viktiga och som har känts mycket bra som inte är lika bra längre. Jag vet inte hur du utvecklar det längre. Men alltså, det låter som att du snackar om en sån här moralistisk så här, värderingsuppluckning. Bara för att saker och ting blir mer och mer abstrakta. Liksom. Jag menar inte att det är sämre. Men det är klart att det blir så för att vi har mycket mer valmöjligheter som på ett sätt är mycket, mycket mer bättre för att man öppnar också för ett samhälle som är mer demokratiskt. Alltså grejen är ju så här att om ett band släpper en platta, vilket man knappt gör längre, men om ett band släpper en platta, då är det så här att då märker man direkt bara ut på typ Spotify och sen så plockar man ut de bästa två eller tre låtarna. Ja, det var exakt det vi snackade om förra gången. Det snackade vi om förra gången. Men det är det jag vill komma till att jag vill verkligen fråga Kalle en sak som jag jobbar som musiklärare. Yes. Hur är musik? Nej, bara för att jag alltid varit, när jag var yngre ville bli lärare och sen tänkte jag så här, åh, då blir det du ville bli lärare? Ja, men då blir det den där klassiska klyschan att åh, man kanske kan påverka någon. Alltså, kände du så här, var du lite så här finsmakare mot dina elever? Alltså, trodde du att du hade mer koll och du ville gärna att någon skulle ta åt sig? Jag har ju mer koll. Det måste ju vara det svåraste liksom, som musiklärare, att man måste ju prioritera liksom, och köra liksom, så, de grundläggande grejerna liksom, inom populärmusik. Liksom, gå från 50-60-tal och framåt. Liksom, istället för att bara stå där och mata på en jävla indieband som man ska lyssna på. Liksom. Nej, men alltså, jag ska säga... Det är ju det, säkert det man vill. Liksom. Jag har ingen sån slags ambition att försöka mata in så här, liksom, få folk att... I sexan lyssnar på Sigur Rós. Det finns liksom ingen som här... Men fan vill det? Ingen värld i den. Det här var ju tjejbart. Det är coolt liksom. Och jag kände att det man kämpar mot, speciellt som totalt ett pedagogiskt missfoster i sammanhanget. Jag har ju ingen som helst utbildning på, inom det området. Men att gå in och undervisa i musik som i sig... är ett extremt nedvärderat ämne. Ungar som går dit, ungar som säger om barn går till en mattelektion, då har de matte, vet de att nu går vi i skolan, nu har vi matte, historia, svenska. Sen går de till det är lite som slöjd liksom, det är bara något så. Ja, men precis, det finns liksom skolan har inte lagt in någon kraft. Precis, jag tror att skolan ska försöka formulera vad jag försöker säga. Håll käft. Det finns ett kulturellt arv och ett historiskt värde i musikhistorien som inte går att förmedla förrän det är att musiken som ämne tillkännages. Liksom, om du säger det värdet som musiken har. Men alltså, jag tror nog musik som ämne har höjts upp de senaste åren, tror jag. För det har väl är det inte så? Jo, men jag gick till en arbetsplats som var en barack. Liksom. För 20 år sedan, det var väl inte så hett med. Alltså. Nej, men jag håller med dig, Kalle. För det är precis samma sak som typ, med så här, hemkunskap och slöjd och allt det där. Och det roliga är att jag fick också en undersökning på för några veckor sedan. Alltså, bara för att gå tillbaka på statistik. Att där man tittar på där elever blir godkända eller inte godkända, så är det i de här praktiska ämnena bild, musik, hemkunskap, vad fan är det mer man har som är praktiskt? Nej, det är inte det. Det har de inte heller så mycket godkänt i. Men ungefär. Skitsamma. Men man gillar, alltså det man ser det är att elever gillar de ämnena mer. För att de är slappare. Alltså, nej, inte för att de är slappare, utan för att de är mer pedagogiska än vad andra ämnena är. Som är slappare när du gick i skolan. Men alltså, när jag gick i grundskolan, då var det ju så att så på matte, svenska, bla bla bla, då var det ju så stelt. Och sen när man hade bild och musik och slöjd och så vidare, då kan man gå hit och bara alla härjar, alla slappar liksom. Men det är jävligt synligt. Jag menar, så jag sitter i skolan och läser om en hel dag, så om du snackar om till exempel medborgarrättsrörelsen i USA liksom. Så sitter man en hel dag och pratar om historia. Sen så kommer man ut i musiksalen, bang, så är det bara ett jävla Lush Live-bands. När man inom musiken kan koppla det främst av allt, kanske den kanske starkaste rörelsen som har drivit alla demokratiska rörelser framåt. Och det är också det som verkligen saknades, i alla fall när jag gick i skolan, för ingen av oss gick på samma skola. Nej. Att, vad jag kommer ihåg, på gymnasiet så hade vi ju musikundervisning, alltså inte bara spela lingonben, utan vi liksom läste, men i högstadiet så läste man ju ingenting. Alltså du lärde dig ju ingenting om musik, utan du bara sjöng. Det var liksom någon satt vid piano eller gitarren Och sen fick du typ pröva ett par trummor och sen hade du gjort... Alltså det var aldrig när du fick inte veta något. Vi fick inte testa några instrument alls. Nej, nej högstadiet. Inte jag heller. Men det jag kan sakna det är att också att man inte uppmuntrar... Fast då gick jag med musikskolan istället. Nej, men man uppmuntrar inte till att oj, du kan bli någonting mer. Men varför börjar man inte med musikens historia precis som man gör med vanlig historia? Alltså varför är det inte... Precis. Varför inte göra det mer legitimt att ha en undervisning? Kött av Mozart, Beethoven och sen gå vidare. Det är inte heller betydligt. Ja, men verkligen. Jag håller med dig. Det så jävla typiskt. Det är som att ha Göran Israelsson liksom spelar från så här Bill Haley fram till hela musikhistorien på en lektion. Och det var rocken. Och sen så, nu ska vi, nästa lektion blir det reggae. Men jag håller med dig. Det finns inget kunskaps liksom. Det finns inget kunskap. Så ska man tillväxt i musiken eller i slöjd eller i hemkunskap. För att i alla andra ämnen det blir så här, oj, tänk på att när du går samhällskunskapslinjen nu på gymnasiet så kan du bli det här eller det här eller det här. Men det är ingen som säger så här, när du går musik så kan du bli det här. För nej, kan men inte bli musik någonting. Och slöjd och allt sånt, det känns som att det är något alltså, som utfyllnad. Om vi tänker på, viktigt. Alltså i Sverige, vi har musik som stadigt inslag i grundskolan, men har andra länder det också, eller? Alltså, om vi tänker på Finland, Danmark och... Jag tror att Danmark och Norge åtminstone har det. Finland kanske också. Jag vet inte, men det de känns som att de nordiska länderna har ungefär... Ja, nej, Finland har sig typ såhär... Black metal A, liksom. Jag tror inte att de andra länderna har det, men så väl är Tyskland. Inte vad jag vet, jag ska inte säga någonting. Vi vet inte. I Spanien och så. Men jag tror i många andra länder att man kan bygga ihop sin egen utbildning även på ganska basal nivå. Att föräldrarna väljer ungefär vilka kurser man ska läsa och så vidare. Eller har jag fått det bakom? Det är det jag önskar man ska läsa. Det är väl ganska gott att Sverige... Ja. Skit som har det. Alltså, som har musik liksom, som slår in slår liksom. Men det är det jag tillbaka till min fråga nu. Vad krävs för att en elev hos dig ska få ett bra betyg? Alltså vad har du, även om du tycker det är fel, vad har du för kriterier att döma dem efter? Även om du inte tycker det är rätt, vad hade du för kriterier att döma dem? Jag satte betyg framförallt så gick jag ju på 9. Satte du betyg också? Jag satte betyg, vilket är helt befängt. Jag tror inte jag har rätt att göra det, men jag... du bara... Det behöver vi inte tala högt om. Men, kul att sätta betyg. Men framförallt så gick jag på tidigare betyg. Och så satte jag betyg på 8 som inte fått betyg innan. Och då gick jag bara på ifall de hade en vilja att lära sig och visa någon slags som helst vilja. Och så kunde du sätta triff liksom. Ja, i princip. Och alltså, man får väl göra något. Så är det ju att vissa människor är bra på vissa saker. Säg att är man bra på att springa snabbt, då får man ju kanske lättare, bättre betyg i idrott. Va? Är inte det jävligt orättvist? Och att... Ja, men vad fan, världen är väl orättvist? Jag till exempel kan ju idag inte göra en matematisk uppställning, för jag är helt jävla handikappad. Och jag har aldrig fått bra betyg i matte. Liksom. Ja. Fast måste någon vara bra i matte för att kunna bli någonting? Jo, det måste ju klara vissa grejer, kriterier. Nej, men jag menar, måste man vara bra i matte? Alltså, nu tänker jag på dig som musiklärare. Nej, men du kan ju behöva gå någon djupare in i det. Men som exempel, alltså, min matematiska begåvning är extremt... Måste man vara bra på allt? Det är min huvudsakliga fråga. Jag menar att bugg kostar 50 öre, det är när man behöver. Nej, men jag menar att... Jag känns det kanske... inte lite som att folk fick lite bättre betyg i musik än vad folk fick i... Alltså folk som var dåliga i musik fick ändå lite bättre musik eller bättre betyg där än vad de fick i idrott till exempel. För men, idrott vet du vad jag ska säga är orättvist? Att i ett ämne där folk kanske har en fördel så lägger man in ett teoretiskt element så att de som faktiskt har en talang och en ursprunglig förfördelning i ämnet blir på samma nivå som folk som inte alls är lika bra som de i ämnet. Bara för att man lägger in ett teoretiskt element så att de som inte kan komma upp i det. Det är det jag har en fråga till dig som gäller det här. Att kan man märka i de klasserna du har, kan man märka att okej, de här är så här praktiskt lagda, de fattar det här, och de här är mer så här teoretiker. För det tycker jag är intressant för mig när man också träffar en massa ungdomar, att man märker direkt när man är alltså, vad ska man säga, fysiker eller alltså mer... Inte fysiker, men, alltså, men praktiskt lagda ungdomar märker jag direkt att när man inte kan så mycket annat i skolan än musik, det känns så jävla klyschig bild också att vissa är så här, vissa de ska liksom gå direkt till... Ja, det kanske är en klyschig bild, men jag undrar om det är så att man märker att vissa kanske man kan lyfta genom de här praktiska ämnena. Men det, det finns det, väl folk som är däremellan. Finns det folk som är akademiker men som inte kanske håller på med matte? Alltså förstår du, det finns väl. Jo, men jag undrar bara om man kan, om man kan se en skillnad bland de här som det, jag kan se en tydlig skillnad mellan. Fast det kanske inte är så lätt i musik och se skillnad på dem. Nej, men om man kan se vissa som man säger mer så här praktiskt dagliga, det finns, som, det finns ju som, vissa sådana här råtalanger, som en kille som han, jag tror han var på 50% av lektionerna, och jag skiter i vilket, för jag fick ingen stöd från den rektorn och vidare. Jag klockar in mina timmar, försöker göra någon slags hyfsat grej, för jag fick ingen gång, jag bara satt av timmar i princip, men det behöver vi inte heller tala högt om. Men sen kom han dit och jag gav dem sista tillfället att antingen du sjung, spela eller skriv en uppsats liksom. Gör det du kan för att höja dig liksom, i ämnet. Killen kommer dit helt bara in, ska redovisa först och rappar till ett beat från datorn liksom, och har den här grym taktkänsla och kan rappa inför sin klass på klockren engelska liksom. Du bara gick upp med en skylt framför honom, bara MVG. Ja, men egentligen, för han har ju en musikalisk förståelse som ingen i den klassen egentligen har, va. Men jag kan ju inte sätta ett högre betyg än G, för han har ju inte varit där. Nej, så är det. Han ska ju bli godkänd för att han kan musik. Och det är det enda jag bryr mig om i det läget egentligen. Det är jävligt skumt också. Det bästa exemplet på det här är ju språk. Om vi säger att någon inte har varit där någonting och ändå kommer till en lektion och är bättre, alltså kan prata det språket, göra det allting bättre än alla andra, är inte det värt ett MVG då? Alltså förstår du, nu, jag vet inte vad vi ska ta för exempel, engelska, det kan väl de flesta, men om du kommer på en spanska lektion och är så mycket bättre än alla andra fast du har varit där typ 3 av 10, du är fortfarande bättre än dem. Alltså du förtjänar fortfarande ett bättre betyg eller ett bra betyg. Nej, det handlar om den som kan saken ska ju ha bättre betyg. Men så är det ju inte i gymnasiet, då är det ju så här, du har varit borta. Det är olika, det beror ju fan så mycket på vilken lärare man har liksom, så är det. Vissa lärare gav ju dig chansen och sa så här, okej, du får en lektion nu, du får sitta med mig och prata, typ vissa spanska lärare. Men gymnasiet, du har väl en möjlighet att tenta upp i gymnasiet? Ja. Det har jag gjort efter, och då sätter man sig en timme och pratar på det språket. Då är man, då kanske du fick MVG, men du har aldrig varit där, då fick du typ nästan IG. Ja, nej, vi avslutar för den här veckan, tycker jag. Eller? Ja, då får vi tacka för den här veckan. Vi får se om vi kanske återkommer nästa helg, kanske, eller? Ja, det gör vi nog. Om vi inte innan. Vi återkommer nog på torsdag. Ja, eller fredag, lördag eller något sånt där. Vi är på när vi... Är vi klara med programmet? Det känns som att vi har varit... Ja, vad fan, vi har ju kört i typ 40-50 minuter där. Vi körde en halv följare, det var jättelångt. Ja, men vi får helt enkelt att vi kanske köra i... Ja, det behöver vi inte 40-45 minuter. Ja, vi ska inte lova någonting här. Vi återkommer någon gång här framöver. Tack för att ni lyssnade. Det borde ni verkligen fortsätta att göra, tycker jag. Yes, nu ska vi kröka. Hej då! Var i stan här finns det en Ritta klämmen och så den bästa sammanhållningen. Jo, vi vårat gäng. Var finns grabbarna som kan göra swing av lossa sand? Benny Goodmans överman.